Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Праца ў праўдзе для мяне як для журналіста была вельмі і вельмі важнай. Можа, гэта некаму здасца незразумелым ці неправільным, але я скажу, што праўда, рэдакцыя «Праўды», людзі, якія працавалі ў рэдакцыі «Праўды», навучылі мяне многім прынцыпам журналістыкі, канкрэтна ў час працы, якія я лічу павінны быць абавязковымі. Напрыклад, яны навучылі адказнасці за слова. Калі ты сказаў нешта, ты нясе адказнасць. І калі ты гаворыш неправду, ты за гэта павінен атрымаць. Мне здаецца, што цяпер вось гэты прынцып ці то адсунуты на другі план, ці то наогул не надта патрэбны. Як я прыйшоў у «Праўду»? У «Праўду» я ў нейкім сэнсе прыйшоў выпадкова, і ў той час быццам бы не выпадкова. Я працаваў тады ў газеце «Літаратура і мастацтва». Прытым уже стаў на сур'ёзную пасаду намесніка галоўнага рэдактара. І вось у гэты час атрымалася трагедыя. Кіраўнік карэспандэнцкага пункту «Праўды» па Беларусі у час камандыроўкі трагічна загінуў. Астаўся яго калега Іван Рыгорыч Новікаў. Ну і адпаведна паўстала пытанне, што трэба некага, як кажуць, і ён стаў кіраўніком карпункта, што трэба журналіста нейкага запрашаць на пасаду корэспондэнта «Праўды» па Беларусі. І ён мне патэлефанаваў, а ён, адпаведна, Новіку мяне ведаў, як кажуць, як журналіста, як паэта. От я друкаваўся ў тым жа ліме там і прочыя, і лічыўся такім даволі неблагім публіцыстам. І ён мне патэлефанаваў і кажа, што от у мяне такая прапанова напісаць для «Праўды». Ну, «Праўда» тады была гэта вельмі аўтарытэтная, вельмі прыкметная і можна сказаць, што вельмі важная газета. У прынцыпе, не толькі таму, што там быў, як кажуць, проста вар'яцкі тыраж, а таму, што гэта быў орган ЦК КПСС, і публікацыі ў «Праўдзе» многім успрымаліся гэта як інструкцыі, рэкамендацыі, то і рашэнні ЦК КПСС. Паэтому своеасаблівае такое месца мела «Праўда». Два заданні мне былі, я напісаў адзін такі публіцыстычны артыкульчык пра Беларусь, скажам, як прызнанне ў любові да Беларусі, а другі пра моладзь, я ўжо дакладна не помню, пра нейкую, так сказаць, моладзевую праблему. Ну, я іх аддаў, яны пайшлі ў Маскву. Гэты мой артыкул пра Беларусь, ён быў разасланы па прэс-релізу з рэкамендацыяй для ўсіх рэспублік, а гэты маладзёжны лёг недзе там на стале. Я спакойна да гэта ставіўся, таму што і калі, так сказаць, мне Новіку патэлефанаваў, сказаў, што ў прынцыпе тыя матэрыялы, якія ты напісаў, спадабаліся, табе трэба ехаць у рэдакцыю, там пазнаёміцца. І я заходжу да рэдактара Міхаіла Васільевича Зімяніна, гэта наш земляк, а мой дык і блізкі земляк з Шумілінскага раёна, тады раён называўся Сіроцінскі, калі ён нарадзіўся. Ну, от заходжу, і мы там гаворым, а я абсалютна не сумніваюся, што пасля вось гэтага ўсяго от ніякай работы ў «Праўдзе» у мяне быць не можа. От, ён мяне пытаецца, от, а як вам артыкул? А тады быў у «Праўдзе» надрукаваны не самы горшы, не самы агалцелы артыкул Севрука ў «Праўдзе» пра Быкова, пра гэтую прыватнасці, пра гэта мёртвым не баліць. Ён там браў шырэй, чым толькі гэта аповесць. А як вам, значыць, артыкул Севрука? Я кажу, знаеце, Міхаіл Васільевіч, каб не было ніякіх пытанняў, Быкаў мой адзін з самых блізкіх сяброў. Ну, дык што? Калі ён ваш сябра, дык што ён безгрэшны? Што вы крытыкаваць нельга? Я ж нічаму крытыкаваць можна, і ён не безгрэшны, відаць, да. Ну, як крытыкаваць? І за што крытыкаваць? І навошта? Словом, я паводзіў сябе даволі нахабна. Ну і що, ми з ним розвіталися, а я якраз їхав, була моя, ну, може, перша така серйозна літературна командировка у Югославію разом з Віктором Астаф'євим, який тоді був молодим прозаїком, разом з Натаном Злотніковим, московським поетом, і литовською поеткою Віолеттою Пальчинскайтою. Ми поїхали, я абсолютно спокійний, що яка я правда, говорки бути не може, тим більше ми з Зім'яніним так це полаялися, чи що, чи лбами сутикнулися. Вертаюся я з Югославії, заходжу в іностранну комісію Союзу письменників СССР, і мені кажуть, що от позвоніться ви от терміново по такому-то телефону. Я дзвоню, як помічник Зім'яніна. «Де ви? Що ви?» Присилаю машину терміново Михайло Васильович вас чекає. Ну, я приїжджаю, кажу, ви назначені кореспондентом «Правди». І після він мені вже казав, що, каже, ти знаєш, а ти мені понравився. Потому що обычно в таких ситуаціях всі, несмотря, що друзі у них, починають партійну лінію видержувати. А вправді мені нужны работники, у которых есть мнение, которые не боятся начальников. Ты мне понравился. Я прошел правду, и все это было непросто. У початку, скажем так, я притирался, бо все-таки узровень правды был отповедный. Притым у той час и шло такое споборництво за читача помеж известиями и правдой. І у нечому, у сенсі, наприклад, майстерства журналістського, безпечно виігрувала «Известі». І вони, може, більш вострі виступлення у них були, і словами вони більш володіли. У «Правди» було одно те, що мені, як кажуть, скажімо так, було абсолютно не лишнє. У «Правди» був один закон – абсолютна докладність. Коли ти нешто написав, гэта абсолютно ти повинен подтвердить при необходимости и доказать. Коли ты увязался, как кажуть, у конфликт с керовництвом своей республики, ты повинен знать, что ты повинен доказать это все. Больше того, Зім'янін мне на развітання після той говорки, коли было мне поведомлено, что я затверджен, и он сказал, что «Ніяких начальников у Беларуси для тебе нема, окремя Машерова». Машеров – перший секретар, Машеров – член ЦК КПСС, а остатнее для тебе – товарищи по партии. И коли нехто попробує тебе давать указания, посылай их, даруйте, сказал по-мужчинску, куда их посылать». Ось гэта ўсё ўсвядоміць, прымяніць на практыцы это было непросто. Пасля я да гэтага прывык і сапраўды стараўся так сябе паводзіць. От, напрыклад, у прыватнасці пра артыкул Зінона Пазняка і Лявона Баразны пра стары Мінск, пра Няміху, тую ж, дзе я быў у інтэрнаце студэнцкім. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.